had a soldier marching gaily, who took pity on its troubles. Stuck the lost heart in his knapsack, and his marching speed redoubled. Warszawskie dzieci. 25 lutego w Warszawie ich koncerty nigdy nie pozostawiają obserwatora, słuchacza obojętnego. A mówiłem o drugiej propozycji również częściowo zaśpiewanej po polsku. Villa Carlota to nowy album Kima Leunga i jego projektu Leungblut. Villa Carlota 59-59, album ukazał się 2 listopada i tam znajduje się kompozycja Till Warszawa. Belles chaises, tym jeszcze my w tym jelko silkie i Warszawa, Warszawa, a za zakręty. Krążka Villa Carlota 5959 w nagraniu Till Warszawa. A na zakończenie Księgi Miast zarazem wprowadzenie do Coverlandu, który już niebawem Mianowicie będzie to nagranie Cold, oryginalnie pochodzące z repertuaru oczywiście grupy The Cure, ale w interpretacji grupy Warsaw. zanim przejdziemy do Coverlandu, po raz ostatni tej nocy zabrzmi nasza pieśń księżycowa Boy Harsher w nagraniu Face the Fire. mogę już głosować na pieśń księżycową roku? Boy Harsher i... Jeszcze nie, Ace rozumiem. The Fire. Dostępny jest również teledysk, wideoklip do tego nagrania. Zachęcamy Państwa do obejrzenia. Jesteśmy ciekawi niezmiernie albumu, który ukaże się 1 lutego. To ja głosuję na Hologram. A nie, nie zrobiliśmy ich pieśnią księżycową niestety. Pan Artur pisze, że w Poznaniu lipa, mamy chmury, same chmury. Panie Arturze, no może nie taka zupełna lipa, bo w Poznaniu, w tym dzisiaj, Editors. Warto wspomnieć jeszcze o jednym koncercie, już w poniedziałek. Peter Murphy, Daniel Ash, 40-lecie grupy Bauhaus. To we Wrocławiu. Z kim się tam spotkamy? Bardzo mnie to ciekawi. Ciekawi mnie również, z kim się spotkamy na koncercie pana, który zaśpiewa za chwilę. Down in the park where the Mac men Gary Newman i Tabu Yarmy, Down in the Park, a przed chwileczką ta kompozycja w interpretacji grupy Girls Under Glass. Down in the Park to chyba najczęściej coverowane nagranie, którego autorem jest nasz dzisiejszy bohater Gary Newman. Zobaczymy, jak można je zagrać o wiele szybciej. Ash Coat. Jaką kompozycję Gary Newmana mógł przerobić zespół Agent Side Grinder? I am agent. Jeżeli się zastanawiają Państwo, jaki byłby najlepszy prezent dla Newmanoida na podchoinkę, to mam do Państwa propozycję, albowiem te dwie kompozycje, których wysłuchaliśmy przed chwilą i ta, która pojawi się za moment, będzie dostępna już od 15 grudnia. 15 grudnia ukazuje się płyta Gary Newman, We Are Electric Gary Newman Revisited. I tam będzie kilkanaście przeróbek kompozycji Gary'ego Newmana, a wśród nich taka delikatna w wersji Box and the Twins. Done death on the embers. We hide in a perfect dome. Not even God remembers. From the wars of man, from everything you are and will be, we are invisible. We are them that goes nation. Wszystko wskazuje na to, że tak się rozpocznie ten koncert. Wiele hitów będzie, między innymi Down in the Park, między innymi Our Friends Electric, ostatnio nawet Cars się pojawił w setliście. A potem pod sam koniec... Thank you. you and this is making miracles. pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Słyszymy się 23 grudnia, to będzie noc z soboty na niedzielę. A trzecią stronę Księżyca przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. A jeżeli będą Państwo w niedzielę na koncercie Gary'ego Newmana i usłyszą Państwo dźwięki, które wybrzmią za moment, to będzie oznaczało tylko jedno, że jeżeli one się zakończą, to już nic więcej nie będzie. Zapalą się światła i będzie koniec. Do usłyszenia. Dobranoc. Held in time as the end comes.